Middernacht, het begin van dinsdag 4 januari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het ligt niet voor de hand dat de coronamaatregelen volgende week fors worden versoepeld. Dat zei OMT-lid Mark Bonte in Nieuwsuur. Hij noemt voorzichtigheid noodzakelijk vanwege de besmettelijke Omicron-variant. Mensen moeten daarom volgens hem niet te veel hoop hebben dat alle maatregelen van tafel kunnen. En vrijdag komt het OMT weer bijeen. Als er ruimte is voor versoepelingen, dan zal het OMT tegen het kabinet zeggen: doe dat in kleine stapjes, denkt Bonte. In een Duitse fabriek van chipfabrikant ASML heeft gisteravond brand gewoed. Niemand raakte gewond. Hoe groot de economische schade is, is nog niet duidelijk, zegt het Nederlandse bedrijf. De komende dagen moet duidelijk worden of de brand gevolgen heeft voor de productie. Door het wereldwijde chiptekort draaien de fabrieken van ASML op volle toeren. De vrouw die de Britse prins Andrew aanklaagt voor misbruik heeft er in het verleden mee ingestemd om in de zaak niemand meer aan te klagen. Dat blijkt uit een schikking van ruim 12 jaar oud. De Amerikaanse vrouw zegt als minderjarige vaker te zijn misbruikt door de miljardair Jeffrey Epstein en zijn vriend prins Andrew. Zijn verdediging vindt dat de zaak moet worden stopgezet vanwege de oude deal. De vrouw zou $500.000 hebben gekregen als zij haar claim tegen Epstein intrekt. En vandaag start in New York een eerste hoorzitting over de zaak. En Peter Wright heeft voor de tweede keer het WK darts gewonnen. De Schot, spelend met een opvallend rode hanekam dit keer, was in de finale in Londen met 7-5 te sterk voor de Engelsman Michael Smith. En die verloor zijn tweede WK-finale. In 2019 was Michael van Gerwen te sterk. De Nederlander lag dit toernooi er al vroeg uit vanwege een coronabesmetting. Het weer nog. Vannacht vooral in het zuiden flink wat regen. In de rest van het land enkele buien. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd wat regen. In de ochtend is het nog een graad of 8, maar 's middags nog maar een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen en een vrolijk 2022. Mijn gast komend uur heeft alvast een brandende ambitie voor het komende jaar: de bouwkunst opschudden. Wie bouwt er eigenlijk voor wie en waarom? En is architectuur meer dan het in beton gieten van machtsverhoudingen en ongelijkheid? Dat soort vragen staan centraal in het werk van mijn gast komend uur. Afaina de Jong, architect en oprichter van het bureau Avarai. In 2021 had ze een bijzonder jaar. Ze werd genomineerd voor architect van het jaar, mocht tentoonstellen op de architectuur Biennale in Venetië en richtte een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam met werk van Kirchner en Nolde in een koloniale context. Afaina de Jong die werd geboren in 1977 en dat gebeurde in Amsterdam. Welkom, Afaina de Jong. Leuk dat je er bent. Dank je. Wat was eigenlijk het moment dat je zeker wist dat je architect zou gaan worden? Dat is echt een hele goede vraag. Dat was toen ik in Delft industrieel ontwerpen studeerde. En ik dacht, dus eigenlijk een andere studie begonnen? Ja, en ik dacht, god, wil ik echt ijskasten gaan ontwerpen? Ik denk het niet. Ik was altijd echt heel erg geobsedeerd door de stad en hoe de stad zeg maar mensen beïnvloedde en vice versa. En ik dacht, ja, dit is niet waar ik tot mijn recht kom. En toen ben ik eigenlijk overgestapt naar bouwkunde. Ja. En wat bedoel je met hoe de stad mensen beïnvloedde en andersom? Ja, nou ja, ik groeide natuurlijk op in een soort in Amsterdam van de jaren 80, hè, wat een hele wilde stad was, waar heel veel gebeurde, waar heel veel werd gekraakt en de punk en de hiphop. En ik vond dat heel spannend. En alles vond plaats, zeg maar, in gebouwen. En weet je, ik probeerde altijd te ontcijferen, zeg maar, van oké, wat is daar en hoe verhoudt zich dat tot dit? En weet je, waarom die buurt gebeurt daar dit? En dus ik vond het gewoon heel spannend om altijd soort te ontleden, weet je, waar zeg maar cultuur werd gemaakt en hoe wij eigenlijk ook als mensen die cultuur maken bijdragen aan de ontwikkeling van die stad. En tegelijkertijd hoe ook bijvoorbeeld een wijk een bepaalde impact heeft op de cultuur die mensen maken. Dus ook vice versa. Dus de ja, mensen maken de stad, dat is logisch, want zij wonen er. Maar ze worden ook gemaakt door de stad. Ja, precies. Dus alles wat gebeurt is eigenlijk ook min of meer ontworpen. Dat denk ik wel. Tegelijkertijd is dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat ik vond in de opbouwkunde. Hè. Dat zo wordt er niet lesgegeven. Dat is eigenlijk een heel, nu realiseer ik me, een heel sociologisch perspectief. Hè. Op bouwkunde ging het toch meer over... Ja, over pilaartjes en boogjes en deurtjes. Ja, wat is een goed gebouw? Wat is een mooi gebouw? Hoe plan je een stad? Hoe blijft dat gebouw staan? Hele andere vragen. En in die zin... Ja, minder belangrijk. Ja, voor wie? Nou ja, dat is dan een soort Vitruvius mens of de modular man. Ja, dat is... De ideale mens, daar bouwen ze al voor. Een soort abstract, universeel iemand. Toch is het altijd het eerste wat je denkt als je een wijk of een gebouw ziet. Het sociologisch construct erachter. Als ik de Bijlmer zie, dan denk ik aan de idealen van de jaren 60. Die verwezenlijk moesten worden met die hoge gebouwen. En het debakel wat er op korte termijn uit voortkwam. Ja, en later ook weer veel moois voor teruggekomen natuurlijk. Ja. Maar... Nou ja, ik vind dat altijd interessant. Omdat weet je, het falen van zo'n project wordt dan soort in de schoenen van de architecten geschoven. Maar in hoeverre was het daadwerkelijk een ontwerpprobleem? Begrijp je? Ik bedoel, er waren natuurlijk ook grotere bewegingen in de samenleving op dat moment. Hè, de mensen wilden helemaal niet daar wonen. Er waren heel weinig voorzieningen, waardoor het ook lastig was om daar te wonen. Weet je, migranten uit de voormalige koloniën... die konden niet huren in de binnenstad. Die gingen kraken in de Bijlmer. Die zijn gebleven. Ja, ik bedoel, ik vind gewoon dat op een veel breder perspectief gezien wordt. En niet alleen de architecten, de stedenbouwkundigen... maar ook gewoon de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Want je hebt ook dat soort flats in Vlaardingen... of aan de Sloterplas, die prima werken... Dus in hoeverre is het alleen een ontwerpprobleem? In die zin, natuurlijk, ik heb heel vaak kritiek op architecten en het functionele. Maar ik vind ook niet altijd terecht hoe dat, zeker in het geval van de Bijlmer, hoe dat in de schoenen van de architecten geschoven wordt. En ik had ook een ander voorbeeld kunnen noemen. Ja. De hele andere kant op. Ja. Gewoon alle kanten op schoppen vandaag. Ja. De Zuidas. Je zou hetzelfde over de Zuidas kunnen zeggen. Dat een bepaald ideaal of een bepaalde denkwijze in een tijd... Ja. Leidt tot architectonische miskleunen. Ja, ik vind zo'n plek als de Zuidas heel interessant. Want daar wordt natuurlijk ook een soort architectonische esthetiek toegepast... om iets uit te stralen. En in die zin... Ja. En wat uitstralen? Macht, welvaart? Ja, welvaart, neoliberalisering. Is een hele specifieke esthetiek. Net zoals dat vind ik ook gentrificatie ook een hele specifieke esthetiek heeft. Al is het al op straatniveau. Ik bedoel, de meeste van de koffiebarren hebben ook een hele... Het ziet er eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde uit. Van die soort rauwe stenen of rauw hout. En zo'n licht lightbulb, zo een beetje kaal. Zo'n peertje aan een kabeltje. Ja, racefietsje aan de muur. En daarmee straal je uit in een buurt die nog niet helemaal... van hier, dit is voor ons, voor alle nieuwe mensen hier. Ik bedoel, dat er zit gewoon ook esthetiek aan vast. En daarmee zijn ontwerpers en architecten medeschuldig aan... politieke processen. Om het maar meteen groot te maken. Want je noemt gentrificatie. Ja. Het verwijt is natuurlijk dat je de oude bewoners wegjaagt... voor nieuwere, hippere bewoners die je liever hebt. Mm-hmm. Dan maakt de architectuur zich daar mede schuldig aan. Ja, het is natuurlijk een hele grote statement. Ik denk dat architecten dat vormgeven. In die zin denk ik dat wat lastig is aan de positie van de architect... is dat we altijd een opdrachtgever hebben... He? En in die zin, ja... Je kan moeilijk zeggen, nee, doe ik niet. Nou ja, je hebt een bureau, je hebt mensen die betaald moeten worden. Je wil ook vormgeven. Dus in die zin ben je ook een soort dienstbaar. Wat ik interessant vind nu is dat er meer architecten zijn die zelf ontwikkelen. En daarmee dus ook eigenlijk meer... inspraak hebben over hoe dat financieel in elkaar zit. Ik vraag me daarbij af, waar is... Ook daarin, waar zit onze ethiek? Hè, wat is onze sociale agenda? En in hoeverre kunnen wij reageren op de complexiteiten... die er in steden nu leven? Even terug, want je stond voor een ijskast die je mocht gaan ontwerpen. Of die je misschien wel zelf had ontworpen. Ik weet niet hoe ver je bent gekomen. En toen dacht je, ja wacht, ik wil eigenlijk iets groters. Ik heb andere fascinaties. Jouw vader was architect. Dus misschien ben je wel gewoon weggelopen voor iets wat eigenlijk heel logisch was. Nou ja, ik denk dat hij kwam eigenlijk met het idee van industrieel ontwerp. Hij zei, dat is heel leuk. Als ik opnieuw zou gaan studeren, dan zou ik dit doen. En wij naar die open dag een mooie... Waarom zou hij dat doen? Wat was de fascinatie daarvan? Ja, ik denk dat hij de schaal interessant vond. Ik denk ook dat hij als architect misschien wel wist hoe moeilijk het vak is. En in die zin misschien ook zoiets had van... Doe maar iets anders leuks. ik denk dat hij wel dat zag. Van, het is geen makkelijk vak. Had jij de liefde voor de architectuur al een beetje opgelopen via je vader? Tuurlijk. Keek je over zijn schouder mee? Ja, altijd. De tekentafel heeft ook wel vaak bij ons in de huiskamer gestaan. En naar de studio. En mee naar de TU waar hij ook les gaf. Beetje maquettes maken. Dus ja, dat zat er wel in. Weet je, gebouwen kijken. Beetje van die tours. Dat is toch wel, dat is zo leuk aan architectuur. Hè? Het geeken op gebouwen. Een beetje rondreizen. En dan... Wat is hier gedaan? Wat is het idee? Wat is hier mooi aan? Ja. En toen je bouwkunde ging studeren, ging je liefde meteen toch uit naar het bouwen zelf? Het maken van gebouwen, stenen, ramen. Ik vond het ontwerpen heel leuk. Ik vind het heel leuk om te denken vanuit ruimte. Ik plaats altijd mezelf in die ruimte. Dus ik ontwerp echt vanuit mijn eigen belevingswereld in eerste instantie. Ik probeer me echt soort daar te zijn. En daarin ben ik geïnteresseerd in de flow, in de sfeer. Want ik ben heel vaak... Ik ben natuurlijk... ik stop mezelf niet zo in hokjes, maar ik word ervaren door de buitenwereld als een vrouw van kleur. Dus ik ben ook vaak in ruimtes binnengelopen waar ik als lichaam of zo niet als vanzelfsprekend werd ervaren. En waar ik de ruimte ook soms ervoer als niet heel welcoming. dus ik probeer ook als ik ontwerp te ontwerpen vanuit dat gevoel dat je wil dat het mensen uitnodigt of omarmt. Dat zijn dingen die ik... Dat is interessant. Hoe kan een gebouw inclusief zijn? Of een gebouw juist uitsluitend zijn? Hoe werkt dat? Waar zit het hem in dat je in het ene gebouw denkt... hier hoor ik te zijn, hier mag ik komen. Mm. En in het andere gebouw dat je denkt... goh, ja, ik ben hier een vreemde eend in de bijt. Ze moeten me niet. Wat is dat? Nou ja, ik denk dat sommige gebouwen die zijn... daadwerkelijk opgebouwd vanuit een idee van macht. Ik bedoel, of dat nou het parlementsgebouw is of het Delft Studentenkoor. Hè, er heerst natuurlijk een cultuur binnen dat gebouw, maar dat zit ook verweven in de esthetiek. En ik denk dat mensen heel goed kunnen lezen en aanvoelen wanneer dat het geval is. Ik denk ook dat niet iedereen voelt zich comfortabel als je een white cube museum inloopt. En waar zit dat in? Er zit toch ook een gedachte in het ontwerp die gaat over een soort universeel iets. Een rationeel denken, iets wat schoon of is. En in die zin denk ik ook dat universele denken, vooral dan in het modernisme, ook... uitging van die universele mens. En die universele mens is toch vaak, als je naar het plaatje kijkt, een man van 1,80. De meest algemene deler is... Is een hele specifieke persoon eigenlijk. Dus eigenlijk een misverstand. Als je zegt, wij ontwerpen voor de meest gewone persoon, dan kom je uit op een witte man van middelbare leeftijd, heteroseksueel, 1,80 meter. Die overal binnen kan wandelen. Met een kale kruin, ja. Ja. Toch wel. Dus dat is eigenlijk een hele specifieke groep. En ik vind dat vaak een interessante discussie. Want er wordt dan gezegd van... ja, maar als we voor een hele specifieke groep gaan ontwerpen... dan is dat toch voor niemand meer toegankelijk. Terwijl ik denk, ja, maar dat doen we al. Dat is een traditie die al heel lang is ingezet. Waardoor juist heel veel mensen er geen toegang tot hebben. Waardoor mensen voelen als ze in een gebouw binnenkomen... dit is niet mijn plek. Eigenlijk is dit niet voor mij bedoeld. Ja, of misschien kan je niet eens naar binnen omdat je in een rolstoel zit. Om het maar praktisch te maken. Ja. Zo, want interessante manier van kijken naar gebouwen. Rem Koolhaas heeft het een keer vergeleken met een film. Ja. Een film heeft een openingsshot en een, en een, nou ja, een intro, et cetera. En dan een spanningsopbouw. Zo kan je gebouwen ook zien. Ja. Ja, een rechtbank heeft een statige trap om jouw angst in te boezemen. Omdat je daar, ja, je moet onderwerpen aan het recht. Ja, precies. Een parlementsgebouw moet er statig uitzien, want wij hebben de macht. Hier gebeurt het. Ja, heeft vaak een soort transparantie naar buiten toe. Maar alles wat belangrijk is, gebeurt achter gesloten deuren. Hè? Dus ook... Terwijl het eigenlijk moet lijken alsof iedereen mag meekijken. Maar daarom, het is een openbaar gebouw met een open gevel. Maar op het moment dat je de rechtbank ingaat, is dat toch echt wel een hele totaal afgesloten ruimte. Als je over dit soort vragen nadenkt, hè, van wie zijn eigenlijk de architecten? Voor wie bouwen ze eigenlijk? Vanuit welke ideologie? Ja. Wat communiceert dat gebouw eigenlijk werkelijk? En tegen wie en tegen wie niet? Ja. Dat zijn allemaal best wel interessante vragen. Maar ik vraag me af of dat bij de bouwkundeopleiding vaak gedoseerd wordt. Merkte je dat? Ik merkte dat niet heel erg. Het zijn dingen die ik... Waar ik zelf mee bezig ben gegaan toen ik voor mezelf begon. Bijna 15 jaar geleden. Ik denk dat het ook dingen zijn die... Weet je, juist door dat idee van het universele... Hè, dat we daar ons eigenlijk makkelijk van af hebben gemaakt. Door te denken, we bouwen voor iedereen. Voor de gewone man, de gewone vrouw. Ja. En daardoor hoeven we er niet echt meer over na te denken. En ik denk dus dat heel problematisch is. Zeker nu alles steeds complexer wordt. Weet je, hoe we leven. De levensstijlen. Onze identiteiten zijn steeds complexer. Je ging bouwkunde studeren. Je bent op een gegeven moment vertrokken naar het oosten. Om daar een tijd te werken. Mm-hmm. Je hebt gewerkt op het bureau van Rem Koolhaas. Mm-hmm. En in het begin was je volgens mij je carrière meer gericht gewoon zoals een architect op het bouwen. Op het krijgen van opdrachten en projecten en die verwezenlijken. Nou, het is wel grappig. Ik studeerde af en toen werd er heel veel gebouwd. Je had allemaal leuke nieuwe bureaus zoals MVDV bijvoorbeeld, NL Architect. Waar ik ook stage heb gelopen bij NL. En er kwam heel veel humor in de architectuur en een soort vrijheid. En ik vond dat ontzettend leuk. Maar toch zag ik niet echt in waarom ik nog meer gebouwen moest gaan maken. En toen ben ik dus in Japan gaan werken bij een denktank. Van een hele groot soort denktank. En daar ging ik research doen, eigenlijk op straat. Want ik kon niet heel goed Japans lezen. Dus het was eigenlijk voor mij makkelijker om te kijken en met mensen te interviewen. Weet je, dat kan dan nog wel. En daarna ging ik terug en ben ik dus bij AMO terechtgekomen. Wat ik heel leuk vond, want dat was een andere manier van met architectuur bezig zijn. Tentoonstellingen maken, research doen en met een hele leuke groep internationale mensen. Ik moet alleen zeggen dat misschien... Ik had gewoon op een gegeven moment... Ik vond het was zo intens. gewoon hard werken bedoel je? Ongelooflijk hard werken en ik had toch zoiets van, dit was altijd wat ik wilde, maar misschien is dit het toch niet helemaal. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon, dacht ik, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Ik ben 27, ik heb niks te verliezen, weet je. En wat je zegt, hard werken, maar aan die top van de architectuur is het krankzinnig hard werken. Ja, dat is wel 80, 100 uur per week. Gewoon, Rem Koolhaas was hier te gast en die vraagt dan, hoe lang duurt het interview? Nou, dan zeg je een uur. Zegt hij, hoe lang exact? Dan zeg je, 57 minuten. En dan denkt hij, dan heb ik er 2 minuten tijdwinst. Ja, geweldig, toch? Maar ja, vol is die man. Ja, ik vind het was echt een geweldige ervaring ook, hoor. Maar ik had zoiets van, ik ben geïnspireerd door oma, door Rem Koolhaas, in die zin dat hij het ook openbreekt. Weet je, in wat en met andere disciplines samenwerkt en dat vermengt. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik wil schrijven, ik wil mijn eigen research doen, ik wil mijn eigen projecten ontwikkelen. Ik ga het gewoon proberen. En nu zijn we bijna 17 jaar verder eigenlijk. Ja. Dus je bent architect, ontwerper, maar ook een soort beschouwer van de architectuur, in zekere zin. Ja, ik denk dat ik er wel iets over te zeggen heb. Of ideeën over heb. En dat is leuk, dat kan in de architectuur. Weet je, het is alleen... Het moet in de architectuur. Je moet nadenken over wat een gebouw is en voor wie en namens wie je dat bouwt. Klopt, maar toch wordt het vaak uit elkaar getrokken. Hè, dat je hebt, zeg maar, de bouwers en de denkers of de academici. Maar in hoeverre komt dat samen? Dat zijn toch dat zijn hele unieke mensen. Of mensen die uitstapjes maken naar de mode of de kunst. En dat vind ik interessant. Want daar zie ik dat er ruimte ontstaat en vrijheid om te experimenteren. Nog even dat je dan rondloopt in een land waar je niet kan lezen, waar je eigenlijk door het andere lettertype tot analfabeet bent gedegradeerd. En je moet er wel onderzoek doen. Ja. Dat lijkt me wel een interessante ervaring. Als je zo geïnteresseerd bent in de leefomgeving. Mm. En je bent buitengesloten in die leefomgeving. Ja. Nou, wat heeft dat voor indruk op je achtergelaten? Ja, dat was interessant. Want dat was heel grappig. Ik kreeg zeg maar een soort 4 maanden stoomcursus aan de Universiteit van Leiden. Elke dag gewoon Japans knallen. Boem, boem, boem. En toen kwam ik aan in Tokio. En toen dacht ik, ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp helemaal niemand. Ik weet helemaal niet wat het betekent. Ik ben helemaal in paniek. Zo. Ah. Maar na een week, zo een week of twee, begon het allemaal een beetje te zinken. Oké. Dus ik had wel een soort rudimentair begrip of zo. Maar wat ik daar heb geleerd is om goed te kijken. Het idee van een outsider zijn is ook niet totaal nieuw voor mij natuurlijk. Dus ik leerde gewoon heel goed communiceren. Omdat je vrouw bent en donker bent, bedoel je? Ja, ik ben hier op de een of andere manier ook langzaam tot outsider gemaakt. Weet je, als je geboren wordt in Amsterdam, denk je niet dat je misschien anders bent. Maar langzaamaan wordt dat je wel duidelijk gemaakt. Dus in die zin vond ik dat in Japan niet zo vervreemdend. Terwijl sommige andere Nederlanders die ik kende, die vonden het toch wel heel moeilijk. En ik leerde gewoon om goed te kijken, om ook te communiceren, niet alleen verbaal. Om eigenlijk mensen te begrijpen zonder dat we heel veel correcte zinnen nodig hadden. En door te fotograferen en te analyseren. Dus eigenlijk ook een soort, empirisch onderzoek. Ja, ook een beetje sociologisch. Ja, ik vond het wel leuk. Ook een onderzoek naar het buitenstaanderschap? Nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn onderzoek ging naar hoe mensen de publieke ruimte gebruikten voor hun dagelijks leven. Omdat mensen in Japan natuurlijk heel klein wonen. Tegelijkertijd woont 92% toendertijd 92% van de mensen in de stad. Dus een heel groot deel van het sociale leven gebeurde gewoon op straat. En wat voor impact had dat weer op de publieke ruimte? Hoe wordt dat aangepast? Dat was eigenlijk waar ik me op focuste. Ja. Hoe bouw je een stad als mensen meer op straat leven dan ja, binnen? En dat zijn vragen die nu bijvoorbeeld, hoe heet dat ook weer, de microwoning, hè, bijvoorbeeld voor het Sluiseiland, wordt dat daar nu toegepast? Van, het is allemaal heel duur, dus we moeten kleiner bouwen, maar dan kunnen mensen misschien stukken van hun leven delen, of dat gebeurt ergens anders in het gebouw samen. En dat zijn dingen die ik 20 jaar geleden in Japan al eigenlijk zag. Ja. Wat verandert er dan als je veel buiten leeft? Hoe deden ze dat daar? Veel buiten ontmoeten. Dan moet ik echt eventjes heel goed weer, weer even terug. Wat gebeurde er allemaal? Nou, ik vond het leuk even van die soort impromptu. Op de meest rare plekken waren gewoon soort bijeenkomsten met elkaar. Of was er opeens een satéfeestje met bier. En dan denk je, maar dat doet iedereen toch in de openbare ruimte. Maar dat was dan niet op een soort toegewezen plek met een bankje. Dus ik vond dat altijd al heel, heel komisch, ja. Hoe het zichzelf organiseert eigenlijk. Hoe het zichzelf organiseert, maar ook op de raarste plekken die je nooit zou denken dat het daar dan zou gebeuren. En misschien is dat ook wel omdat, ja, hier ontwerpen we alles, vind ik. Tenminste in de buitenwereld. Alles is soort perfect ontworpen. Maar er ontstaan hier ook olifantenpaadjes en dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar ja, ik vond het dus toendertijd heel interessant. En er was ook wel een dakloze probleem. Want je had natuurlijk net de bubbel die daar was gebarsten. Dus je had veel mensen uit de middenklasse, weet je, aannemers die ja, eigenlijk failliet gingen. En die bouwden echt van die zulke perfecte soort blauwe kartonnen huisjes met blauw plastic. Schoentjes zo buiten. Dat was echt, was ook zo'n mooie architectuur bijna. Dus ik was ook heel erg geïnteresseerd in, nou ja, die mensen en hoe ze dat dan deden. Een soort informele bouwkunst. Ja, ja, dat informele vind ik heel interessant. Gewoon ja. Hoe de stad zichzelf ontwerpt. Ja. Hoe je het niet helemaal kunt ontwerpen en misschien ook niet helemaal moet ontwerpen. Nou ja, en ook hoe wij als architecten dat moeten zien. En hoe we dat kunnen plaatsen en wat voor waarde we daaraan geven. Weet je, ik denk ook het soort valoriseren van bepaalde kennis is heel belangrijk als je ontwerpt. Dus als jij denkt dat die informatie die jij op de straat ziet of het dagelijks leven van mensen niet echt belangrijke input is voor je ontwerp, dan ga je dat nooit gebruiken. Als jij niet begrijpt hoe mensen die stad gebruiken, ga je dat ook nooit vertalen in je werk. Maar er is een hele smerige verdachtmaking aan zo'n beetje elke toparchitect. Namelijk dat ze zelden komen op de plek waar hun gebouw komt te staan. Ja, nou ja, er zijn een aantal voorbeelden van architecten, ja, die verweten is van je bent daar helemaal niet geweest of misschien, ja, één keer. Ja, nou ja, ik denk, weet je, hoe we dat leerden was toch meer van, nou, je gaat een keer naar de locatie en dan neem je 200 foto's en dan ga je terug naar het bureau en dan kijk je inderdaad hoe die plek is gegroeid, meer soort vanuit een soort stedelijk perspectief. Maar ik denk vanuit de architectuur, hoe ik het tenminste zie, is zien wij de locatie vaak als een lege plek. Hè? Dus dat is een soort container waar we dingen in kunnen doen. Maar in hoeverre kan je die plek zien als een onderwerp? Begrijp je? Op die plek, die heeft ook een sociale geschiedenis. Daar zijn allemaal relaties. En ik denk dat dingen zijn waar we vaak weinig oog voor hebben. En we hebben het dan over context, maar dat is toch vaak heel erg de fysieke context. En een soort idee van dat er een soort tabula rasa is. He, net zoals Le Corbusier die naar Addis Abeba ging. Die was zo van, nou, het was geweldig, het is tabula rasa hier. Het is gewoon een stad die er al eeuwen staat. Ik kan mijn dromen hier verwezenlijken en iets, ja, heel moois maken. En dat gaat in mijn ogen over waarderen. He, want wat hij daar. En wat je moet waarderen zijn de mensen dus eigenlijk. Nou ja, maar ook wat Le Corbusier daar zag in Addis Abeba was iets wat hij niet waardeerde als zijnde van waarde. Begrijp je? Daar was een stad die er al in was. Hij voelde zich verheven boven de plek waar hij kwam. Doe, maar daar was voor hem niks. Hij kon daar gewoon opnieuw iets beginnen. En ik denk dat dingen zijn die we misschien onbewust soms nog steeds toepassen binnen ook hoe we opleiden. He? Dus je gaat naar een buurt die waar nooit oog voor was. En daar opeens ontdek je daar allemaal, oh, het is zo'n bijzondere volksbuurt. We kunnen hier allemaal dingen doen. Het is nog helemaal fris en clean. En dat, ik vind dat soms grenst aan een soort zelfde soort denken van dat de architect als een soort verkenner of een explorer die wel een soort iets nieuws komt brengen, weet je? En ik denk misschien is het al gedaan, maar iemand zou een, ja, heel dik boek kunnen schrijven over koloniale bouwkunst en dat zou heel interessant zijn. Ja. Allerlei gebouwen waar de lokale bevolking echt niet op zat te wachten. Symbolen, ja, van macht. Ja. Symbolen van Europese heerschappij die op allerlei plekken over de wereld zijn neergezet in alle tijden. Ja. Ja. Met maar één doel. Denken dat er niks was voordat jij kwam. Daarom, maar dat is interessant. Want vaak wordt koloniale bouwkunst als een soort stijl gezien. Maar het is zoals eigenlijk koloniale meubels. Nee, dat is niet, ja, wat ik bedoel. Nee, dat weet ik. Ja. Maar zoals jij het omschrijft, dat is interessant. Weet je, daar ben ik. Hele modernistische, ja, gebouwen op een plek waar het modernisme helemaal niet in die zin bestaat. Of waar, nee, niemand erop zit te wachten. Nee, klopt. Ja. En in zekere zin is ja, dat hetzelfde als je in een volksbuurt ineens dingen gaat neerzetten waar de oorspronkelijke bevolking niks aan heeft. Dat zou inderdaad gezegd kunnen worden. Ik ben zo benieuwd, want ik zit nog een beetje na te denken over dat inclusieve bouwen. Ja. Als je bijvoorbeeld, ja, mensen zijn niet gelijk over alle wijken verdeeld. Mm-hmm. De wijken waar bepaalde bevolkingsgroepen wonen, die zijn slechter ontsloten dan andere wijken. Dus daar begint de uitsluiting al. Ja. Je moet met een slechte busverbinding. Maar wat kan je op het niveau van een gebouw doen om het inclusief te maken? Hoe werkt dat? Het hangt er vanaf over welk gebouw we het hebben. Verschilt per gebouw. Ik bedoel, ik denk dat waar ik zelf vanuit mijn praktijk geïnteresseerd in ben, is alles wat publiek is. Of dat nou de publieke ruimte een stad, een plein is, maar ook iets als een school of een bibliotheek of een paviljoen. Of weet je, gewoon welke architectuur maken we als we het hebben over plekken waar we samen met elkaar, met z'n allen, bijeenkomen. En ik ben natuurlijk een ontwerper, dus het, ik bedoel, ik ben met theorie bezig, maar ik ben ook iemand die dat vorm wil geven. Weet je, hoort daar een andere esthetiek bij? En ik denk dat daar gaat ook mijn bijdrage in Venetië over. Van als je andere kennis... Je bijdrage aan het paviljoen. Aan het Nederlandse paviljoen, ja. Als je andere kennis als beginpunt neemt. Of de dagelijkse praktijk van verschillende groepen of mensen uit de samenleving. Als je een ander kanon als beginpunt neemt. Kom je dan ook uit op een andere architectuur of een andere manier van architectuur maken? En natuurlijk is een beetje mijn antwoord ja. Maar het is iets wat ik graag exploreer met verschillende mensen. En ook niet alleen met architecten. Dus wat je in het paviljoen ziet, we hebben daar eigenlijk een zwevende ruimte gemaakt. Een soort antithesis van het prachtige paviljoen dat Rietveld heeft gemaakt. Maar het is een ruimte die heel licht is, heel transparant, die de grond niet aanraakt, waar je doorheen gaat. En daarin vind je allemaal verschillende verhalen van verschillende denkers en doeners die reflecteren over die vraag. En ik wilde gewoon dat in een eigen ruimte besproken werd. In eerste instantie was het eigenlijk een performance space, maar door corona mochten we niet samenkomen, zeg maar, in het paviljoen. Dus dat zijn nu allemaal videowerken. Maar het idee was dus ook van, ja, wat is een andere architectuur dan? Hoe zou dat kunnen werken? Hoe zien we elkaar? Het zijn allemaal een soort transparante, een hele transparante ruimte waar je elkaar soms wel ziet en soms niet. Het is nog veel meer te zien. Maar over dat soort dingen gaat het. Ja. En je zegt dat de vloer niet raakt. Waarom is dat belangrijk? Ik denk het gaat om mijn bijdrage heet The Multiplicity of Other. En eigenlijk het hele idee is van, we hebben het nu heel vaak over inclusiviteit en diversiteit. En ik denk dat is heel goed. Maar daarin hebben we het eigenlijk over dat we leven. We hebben een soort allemaal systemen opgezet. En daarin gaan we nu ruimte maken voor andere mensen of mensen die we daarvoor niet echt erbij betrokken. Maken we een beetje ruimte. Maar in essentie worden die opgenomen in het bestaande. Wat ik eigenlijk zeg is van, er bestaat al een hele wereld van kennis waar wij gewoon, zeker vanuit bijvoorbeeld de architectuur, maar ook allerlei andere disciplines, gewoon nooit aandacht aan hebben geschonken. En hoe komt dat? Nou ja, ik denk omdat dat dus nooit gewaardeerd werd als zijnde kennis. Omdat architecten uiteindelijk ook gewoon witte mannen van 1,80 meter met een kale kruin zijn. Ik denk dat het niet alleen voor architecten geldt. Maar ik bedoel, als ik kijk naar wie er onderwezen worden op de opleidingen, daar zitten geen vrouwelijke denkers tussen. Daar zitten geen... Weet je, er mist een heel vocabulaire om over bepaalde zaken te praten. We ontwerpen altijd voor een soort standaard gezin, een standaard mens. Ik denk dus dat het belangrijk wordt dat je ziet dat er al een hele zee van kennis is. En die bestaat al eeuwen, maar wij hebben er geen kennis van genomen. Omdat er een dominante denktrand is en de rest klopt. Ja, en ik zeg dus van, dat moet je op waarde gaan schatten en gaan toepassen. Want anders ga je niet kunnen ontwerpen voor deze complexe realiteit waarin wij nu werken. En om wat voor kennis gaat het dan? Nou, bijvoorbeeld, we hebben een heel mooi werk gemaakt samen met Derba Solomon. En dat heet The Mothers, or Them Others. En dat zijn eigenlijk, het is een incomplete lijst, maar dat zijn 60 vrouwen van indigenous denkers, feminist scholars, activists, die echt bijdragen aan dat denken over ruimte en over samen ruimte maken, maar die niemand kent. Of die alleen specifieke groepen mensen kennen of waarderen. En wij zeggen van, wat nou als je hun kennis ook zou toevoegen aan de kenniswereld die we hebben? Hè? Dus nu hebben we Le Corbusier, we hebben Mies. Mies van der Rohe heb je, ja. Maar je hebt natuurlijk inmiddels ook wel echt vrouwelijke toparchitecten. Ja, maar Francine Hoebe in Nederland bijvoorbeeld. Ja, maar ik heb het toch over meer over denkers. En niet om te zeggen dat Francine Hoebe niet ook hele interessante ideeën heeft. Maar ik denk dus dat we ook moeten putten uit de wereld die niet alleen architecten zijn. Begrijp je? Andere kennis ook toelaten en het niet beperken tot het bouwen. Ik bedoel, hoe gaan we bouwen in een ecologische crisis als we daarin niet gedachtegoed hebben uit die richting? Hoe kunnen we ongelijkheid behandelen binnen de architectuur als we niet weten welke denkers daar hele goede ideeën over hadden? Of als we niet eens het vocabulaire hebben om met elkaar daarover te praten. Dat gaat nooit lukken. Het was in de jaren 60, moest alles open. En toen kreeg je al die gebouwen waar je elke structuur blootgelegd zag. Tot aan de kachelpijpen aan toe. Mm-hmm. En zo zijn er heel veel voorbeelden waar een bepaald maatschappelijk ideaal zich vertaalt naar hoe je een gebouw eruit laat zien. Dat is eigenlijk altijd in de architectuur gebeurd. Ja. De nieuwe zakelijkheid of de nieuwe transparantie of het democratiseren. Ja. Of juist dat alles heel goedkoop moest worden gemaakt om het toegankelijk te maken. Ja interessant. Ja. En ja, dit zou wel eens de volgende stroming kunnen zijn. Het inclusieve bouwen. Ja, hoe je dat er verder ook vormgeeft. En dan is de vraag wie het inclusief noemen of zo. Ja, hoe zou jij het noemen? Ja, oh god, moeilijke vragen, ja. Ja, je wil het bijna het... Ja, goede vraag. Vind ik moeilijk. Hoe kijken ze naar jou in de architectuurwereld? Want je wordt uitgenodigd voor een biennale. Je wordt genomineerd voor architect van het jaar. Dus ja. Dat lijkt allemaal op erkenning. Maar hoe ervaar je dat zelf? Heb je het idee dat iedereen graag naar je luistert? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor mij om antwoord op te geven. Want ja, ik ben hier gewoon mijn ding aan het doen. Hè? Ja, het is ook een beetje een klote vraag, dat is waar. Ja. Voor wie net inschakelt, Avena de Jong die is hier. En die is architect en denker over de architectuur en heel veel aspecten daarvan. Wie zijn eigenlijk de architecten die bouwen? Waar putten ze hun ideeën uit voor? Wie bouwen ze? En vanuit welke idealen en ideologie doen ze dat? Of doen ze dat wel vanuit een ideologie? In hoeverre werkt architectuur als een bestendiging van machtsstructuren? En in hoeverre is architectuur verwelkomend voor iedereen? Dat soort vragen hebben het over. Hele grote en moeilijke, maar ook wel heel belangrijke vragen. Je bent ook ontwerper van allerlei dingen. Mm. Onder meer ook van tentoonstellingen. Ja. Je hebt meegewerkt aan de tentoonstelling over slavernij in het Rijksmuseum. Ja, die heb ik vormgegeven, ja. Wat zover ik kan zien eigenlijk een groot succes was. Want het is heel goed ontvangen door iedereen. Ja. En een tentoonstelling die heel veel stof heeft doen opwaaien over de schilders Kirchner en Nolde. Die in een koloniaal perspectief zijn geplaatst. In het Stedelijk Museum was dat. Het zijn allebei schilders die zich over allerlei onderwerpen bogen. Maar ook graag aan exotisme deden, als je het zo moet noemen. Mm-hmm. Heel erg geïnteresseerd in andere culturen. Maar wel vanuit hun tijd en de kennis die zij hadden. Dus echt met een koloniale blik. En wat deze tentoonstelling deed, was een context geven aan die schilderijen, waarin je als het ware in hun denkwereld kon stappen. En jij bent niet de curator, maar je hebt wel de vormgeving ervan gedaan. Hoe vond je het om dat te doen? Wat is je bijgebleven van het project? Ja, nou ja, ik vond dat wel moeilijk. Ik bedoel, het is een hele kluif. Hè? En ik bedoel, de slavernij tentoonstelling was natuurlijk ook een hele pittige... Ook emotioneel pittig, bedoel je? Nou ja, misschien. Maar de vraag is gewoon, hoe ga je er mee om in je ontwerp? Met dit soort machtsverhoudingen, hoe kan je dat vormgeven? En hoe kan je ook een soort... Kijk, de mensen die nooit verbeeld zijn of die nooit te zien waren, hoe geef je die een plek in dit soort tentoonstellingen? En dat geldt voor de slavernij tentoonstelling, want veel van het waren 10 verhalen, waaronder nogal wat verhalen, eigenlijk de meeste verhalen van mensen die tot slaaf gemaakt waren, maar waar gewoon geen visuele documentatie van is. Maar hoe geef je hun wel een plek? En hoe maak je ze prominent terwijl ze nooit prominent mochten zijn? Ja, of hoe geef je ze in ieder geval een aanwezigheid? En dat was natuurlijk bij Kirchner-Nolde ook een vraag. En ik denk de belangrijkste vraag die ik zag als ontwerper was eigenlijk hoe speel je met de hiërarchie tussen schilderkunst, de schilderijen enerzijds, en anderzijds zeg maar de etnografische objecten en de mensen op wie ze die hun werk inspireerden. Want zij schilderden mensen en zij schilderden geroofde beeldjes uit Benin en andere plekken. Mm-hmm. Ze gingen onder meer naar mensen tentoonstellingen. Want dat gebeurde in die tijd, dat mensen gewoon uit de kolonie werden gehaald en als een soort menselijke dierentuin werden tentoongesteld voor het toegestroomde publiek. Ja, exact. Die mensen leefden in een museum. Ja. Dus achteraf onvoorstelbaar gruwelijk. Maar dat gebeurde eigenlijk in heel veel Europese landen. En hoe laat je dat zien zonder dat het vanzelfsprekend is? Zonder dat je zeg maar reproduceert dat dat gewoon oké is of normaal is? Dus bijvoorbeeld in zo'n ruimte die over die menselijke tentoonstellingen ging. Daar zit heel veel beeldmateriaal wat gewoon best wel heftig is. En ik denk, als je dat op ooghoogte gewoon ophangt en van tada, dan zeg je eigenlijk zo van, oh ja, kijk, nou ja, hier, kijk. Zo ging dat toen. Dus in die zin, wat ik belangrijk vond, was dat op het moment dat jij naar die foto's keek, dat je ook bewust was van jouw positie. Dus ik heb ze best wel laag geplaatst in de vitrines, echt op 50 centimeter, waardoor je gewoon moet bukken. Zodat je als het ware op ze neerkijkt. Ja, of je moet een buiging maken. He, je moet een soort actie doen die misschien voor jou ook niet comfortabel is om het tot je te nemen. Een ander ding dat ik heb gedaan is dus spelen met die hiërarchie. Dus in plaats van dat je direct de schilderijen zag en wow, wat een geweldig werk. Zag je eerst de mensen. Er zit heel veel fotografie in de tentoonstelling. Dus ik heb eigenlijk echt gespeeld om ik heb een soort corridors geïntroduceerd die heel veel van het werk eigenlijk in een soort perspectief pakken. En daarin zie je eigenlijk vaak eerst de mensen die deze twee kunstenaars hebben ontmoet. En daarna eigenlijk pas het werk waarin die mensen werden geëxotiseerd. Zodat je niet als eerste denkt, wat een briljant schilder. Want het waren briljante schilders. Ja. Maar dat je eerst denkt, oh, dit is degene over wie het gaat. Klopt. En ik vond ook belangrijk dat ik heb ook gespeeld met de hoogtes. Dus dat ook die fotografie dan net iets hoger hing. Zodat zij als het ware ook naar jou terugkijken. Want het is vaak eigenlijk best letterlijk wat ze deden. Het wordt gezien als destijds heel moderne schilderkunst. Ja. En het is ook zeker vernieuwend geweest. Maar ze schilderden gewoon wat ze zagen. Mensen met neusbotjes en beeldjes. Ja, beeldjes één op één. Dus dat is ook heel interessant om te zien. Weet je? Hun blik. Ja, hun blik. En ook van als jij dus als iets nieuws of exotisch vindt, dan schilder je dat heel mooi na. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hè? Ik bedoel, en ben je daardoor een geweldig vernieuwer? Of en wat ik zelf interessant vind, is gewoon de kracht van beeld eigenlijk. En hoe dit werk ook heeft geleid tot een soort stereotypering van mensen. Want dit is voor veel mensen het eerste wat ze zagen van bijvoorbeeld Afrikaanse mensen. Ja, klopt. En daardoor is dat misschien wel het stereotype beeld dat in hun hoofd is terechtgekomen. Ja. En tegelijkertijd denk ik, weet je, het is allemaal niet zwart-wit. En ik vond het zelf ongelooflijk interessant om die hele wereld erachter te ontdekken. Hè? Dat je niet alleen de schilderijen hebt. En in die zin dus ook het contextualiseren. Je ziet uit welke wereld die schilderijen voortkwamen. Ja, heel waardevol en ook heel interessant om vorm te geven. Want daardoor wilde ik ook niet dat je in stedelijk dat allemaal op witte wanden zou zien. Dus de ruimtes zijn gewoon heel kleurrijk. En eigenlijk om een soort ook een gevoel van een andere plek te creëren. Ik denk ook dat, weet je, daarin zit ook iets dat moderne kunst wordt altijd eigenlijk op een witte muur getoond. Terwijl een soort etnografische objecten worden altijd in een beetje soort donkere ruimtes. Dus daar wilde ik ook mee spelen om dat eigenlijk soort om te draaien. En het opeens op hele felle kleuren of juist, Het maakte veel reactie los. Ja. Ook de vormgeving. Iemand schreef, Kirchner en Nolde zijn gecanceld door het Stedelijk Museum. Oh. Andere mensen die zeiden van, nu kan je die kunst blijven tentoonstellen, want het heeft eindelijk context gekregen. Mm. Dus zo bevonden zich ongeveer de reacties. Ja. Maar het is natuurlijk wel interessant dat zij ook een product waren van een bepaalde denkwereld, waar ze misschien zelf niet uit konden stappen, want je leeft nou eenmaal in die tijd, in die samenleving. Ja. Nolde is nog wel op reis gegaan, Kirchner niet, als ik me niet vergis. Het is net zoiets als Kuifje in Afrika. Mm, ja, Hergé heeft later met een lichte schaamte teruggekeken op dat album en gezegd, dit was het milieu waarin ik opgroeide. Ja, zo klopt. Zagen wij dat, zo kregen wij dat onderwezen. Ja. Hij was er ook niet geweest. Nee, klopt. En ik ben dan nu hoofd van de Master Contextual Design op de Design Academy. En dat is toch wel een van de dingen die ik daar aan het ontwikkelen ben. Is om een soort bewustzijn te creëren bij deze nieuwe generatie ontwerpers. Van wat de context is waarbinnen zij zich bewegen. Zowel vanuit hun als persoon. Wat is jouw positie? Wat is jouw positie ten opzichte van macht en onderdrukking? Maar ook van... wat zijn de historische, de ecologische context waarin je wil ontwerpen? Of waarin je aan het ontwerpen bent? En voor wie ben je aan het ontwerpen? En waar staan die mensen? En ik denk dat het creëren van dat bewustzijn, dat je daar heel veel in vindt. Maar ook heel veel kennis die je nodig hebt om... Ik zeg niet dat 100 jaar later mensen niet terug zullen kijken dan op hun en denken van, hey, misschien dit of dat. Maar in ieder geval is er een intentie om dat te onderzoeken. En ik denk dat heel belangrijk is. Dat is wel interessant. Ja. Als Kirchner en Nolde en Hergé een context hadden waar ze zich amper bewust van konden zijn, omdat ze geen tijdmachine hadden of weinig gereisd of wat dan ook. Ja. Dan hebben wij dat ook. En dan is het bijna feitelijk dat mensen over 200 jaar zullen terugkijken op ons en denken, wat een stel morons leefde toen. Tegelijkertijd bevragen we nu als generatie wat de systemen van macht zijn waarbinnen we ons bevinden en wat onze positie daarin is. Dat is gewoon iets wat nu wat onontkoombaar is. Ik zeg niet dat iedereen dat doet. Maar het is wel iets waarvan ik merk bij zeker bij de studenten die binnenkomen op de Design Academy. Dat zijn wel grote vragen die ze hebben. Ook omdat ze binnen een urgentie leven waarin ons leefklimaat dat staat op ontploffen. Hè? Er is gewoon een generatie voor wie dat onvermijdelijk is. En dus wat we moeten veranderen of aan het veranderen is. Ja, ze moeten wel bevragen wat het nu is, omdat dat direct gerelateerd is aan hun toekomst. Hè? Dus in die zin zal je dan altijd moeten van, hoe komen we hier? En wat zijn de forces die ervoor gezorgd hebben dat we hier zitten? En dan kom je altijd uit op kapitalisme en kolonialisme. En dan zal je toch moeten uitzoeken hoe je daartoe verhoudt. Dus eigenlijk is het centrale woord context. Je kunt niet ontwerpen zonder context. Niet een gebouw, niet een koelkast. Ja. Je hebt altijd de context nodig. Klopt. En het is heel interessant. Dat is natuurlijk, ik bedoel, Rem Koolhaas heeft het ook altijd over context. Architecten hebben het altijd over context. Maar ook daarin, wat betekent dat? Hè? Want je kan context heel nauw nemen. Of dat nou alleen je locatie is. Of een economische context. Maar die context zullen we heel breed moeten exploreren. En ook heel persoonlijk moeten exploreren, denk ik. Wat bedoel je daarmee? Met het persoonlijk exploreren van je context? Ik denk dus dat je de context niet meer daarover kan gaan praten zonder dat je jezelf moet positioneren. Hè? Weten wie je bent en vanuit welke positie je spreekt en denkt. Ja, klopt. Ik denk dat het anders heel moeilijk wordt om te ontwerpen. Omdat het kan. Maar ik denk gewoon niet dat je tot een heel goed eindproduct komt. Ja. Dus niet zomaar denken dat jij voor de universele mens aan het ontwerpen bent, omdat je dat wel kan inschatten, omdat je je vak hebt geleerd. Exact, want daarmee neem je een soort hele paternalistische positie in. Van, ik weet het wel. Ik zal dat wel eventjes voor jullie oplossen. En ik denk dat zijn heel vaak toch is dat de insteek geweest waardoor we op producten of gebouwen uitkomen die het niet altijd even goed doen. Daar spreekt ook een zekere arrogantie uit. Hmm. Ja, als je denkt dat je het wel weet. Maar misschien is arrogantie ook wel nodig om zelfs architect te kunnen worden. De gedachte dat jouw idee, dat je onder de douche staat en denkt, ik heb het. Ik heb een ingeving en dat dan uiteindelijk een gigantisch gebouw wordt waar duizenden mensen jaren aan werken en wat er nog tot de eeuwigheid zou moeten staan. Ja. Zonder arrogantie kom je daar niet. Ja. Als je gaat denken, en wie ben ik om dit gebouw, dan gaat het niet gebeuren. Ja, klopt. Je moet het ook verkopen tenslotte voor vele miljoenen. Ja. Ja, nou ja, maar dan is de vraag ook, wie zijn de architecten, weet je? En ik denk, daarom, ik vind het belangrijk dat stages betaald zijn bij de grote vooraanstaande bureaus. Ik vind het belangrijk dat de opleidingen... Dat is nu niet zo, hè? Nou ja, soms wel, soms niet. Maar dat de opleidingen betaalbaar zijn. Gelukkig is dat in Nederland nog redelijk wel het geval. Maar ja, op een gegeven moment krijg je een situatie waar ook alleen een bepaald mens met een bepaalde financiële achtergrond toegang heeft tot het top echelon van de architectuur. Hè? Want je zal dus geld nodig hebben om stage te kunnen lopen bij het beste bureau, om naar de beste school te gaan, om vervolgens je eigen bureau op te starten. En dan krijg je dus een soort eenzijdigheid binnen wie er aan het ontwerpen zijn. En dat is ook waarom ik me altijd hard maak voor feministisch gedachtegoed binnen de architectuur. Niet alleen omdat ik vind dat er meer vrouwen in het beroep moeten blijven, want ik vind dat is gewoon belangrijk voor de diversiteit in het denken en het doen. Maar ook omdat ik denk dat daar gewoon een aantal ideeën in zitten die belangrijk zijn voor ons om toe te passen binnen ons vakgebied. Zoals bijvoorbeeld het ontwerpen van de marge als de center nemen. Dat is een heel oud idee. Wat is dat idee? Nou, dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Dus dat je zegt van, in plaats van dat je zegt, ja, we ontwerpen voor de gemene deler, het midden, wat eigenlijk een hele specifieke groep is, het universele, zeg je, wat nou als we de marge, iedereen die in de marginalized is, in de marge zit, als het beginpunt nemen? En ik denk dat als we dat doen, dan krijg je een empathischere manier van ontwerpen. Je krijgt andere randvoorwaarden om te ontwerpen. Maar ik denk wel dat het daarbij blijft dat het voor iedereen toegankelijk wordt. Dus een omkering van het denken. Ja. Dat was een jaar of 10 geleden in Parijs sprake van. Toen wilde Sarkozy de banlieue ontsluiten door een extra metrolijn aan te leggen en de snelweg weg te halen of op een andere manier op te lossen. Mm. En toen waren er letterlijk mensen in de Franse politiek die zeiden, nee, laat ze maar daar. Ja. Ze hoeven niet naar het centrum te komen. Ja, nou, dat is denk ik een heel letterlijk voorbeeld. Dat is een heel letterlijk en best wel stuitend voorbeeld van centralistisch denken in een samenleving. Maar ook heel interessant, want zo zie je dus ook hoe stedenbouw ook ingezet wordt, of ingezet kan worden, of is geworden. Voor uitsluiting. Voor uitsluiting. Hè, dat zijn ook de verhalen van Robert Moses, die in New York hele wijken plat legde om daar gewoon de nieuwe parklanes te maken. En ja, er zijn buurten die daar nooit overheen zijn gekomen. Of hier in Amsterdam de Nieuwmarkt rennen in de jaren 70. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar wat is nou, want we hebben het nu best wel in de vorm over een soort aanklacht, terwijl je ontwerper bent. En noem eens iets wat jou inspireert, waar je hoop uit put. En wat vind jij nou echt schoonheid? Wie draag je op een sokkel? Oh ja, oh, dat is heel grappig. Nou ja, kijk, ik ben sowieso een heel optimistisch, hoopvol iemand. En kijk, ik heb het hier over. Niet omdat ik wil dat we allemaal in de mineur gaan en ons schuldig voelen. Ik wil gewoon dat we hier, dat we dit meenemen. En ik hoop dat hier ook een soort nieuwe manier van werken en ook een andere esthetiek uit voortkomt. Dus ook ruimte voor andere esthetiek. Weet je, dus ook dat hele idee van wat nou mooie of goede architectuur is. Weet je, wie bepaalt dat? Kunnen we dat een beetje opengooien? En ik zie het als een proces en een experiment om daar met aan te werken. Wat ik heel tof vind. Ik haal mijn inspiratie van allerlei plekken. Ik vind bijvoorbeeld iemand als Solange, het zusje van Beyoncé. Ik vind dat geweldig. Die is soort... gaat nu, ja, is ze met bijvoorbeeld, ze is architectuur aan het maken en daarin aan het dansen met beweging. En dan, weet je, ik vind dat echt ongelooflijk interessant. Omdat daar allemaal disciplines samenkomen. Het is mode, het is beweging, het is muziek, het is architectuur, het is ruimte. Ik vind dat echt, ja, dan word ik helemaal, helemaal blij. Maar ik ben ook heel optimistisch en over... En Seat at the Table was een meesterwerk, haar album. Geweldig, maar de architectuur speelde daar een hele centrale rol in. En dat is ze eigenlijk steeds verder aan het uitwerken. En het is ook iets wat ik zie in de opleidingen. Ik zie gewoon een nieuwe generatie die wil het hierover hebben en die wil dit ontwerpen en die wil dit, die willen ook los. Hè? En los, daar word ik heel blij van. Ja, los van wat er als gegeven of als waarheid wordt gegeven. Die zijn ook naarstig op zoek naar een soort vrijheid om iets nieuws te doen in de 21ste eeuw. En dat zeg ik vaak, van we hebben andere tools nodig om te ontwerpen voor deze eeuw. Want anders gaan we het doen met soort met ideeën en tools die we uit de 19e eeuw hebben of de 20e eeuw. Weet je, ook daarin zullen we af en toe even iets nieuws uit de gereedschapskist moeten halen. Maar er ligt nogal wat op het bord van de architect. Ze moeten de klimaatverandering voor een deel oplossen. Ze moeten ecologisch bouwen, energiezuinig. Ja. Heel veel bouwen, want er is tekort aan alles. Ja. En dan moet het ook nog inclusief zijn. En als het even voor wat minder kan, is het ook nog meegenomen. En dat is ook heel lastig, want het probleem is toch vaak dat als je niet een goede opdrachtgever hebt, het ook heel moeilijk is om een goed project te realiseren. Het is niet alleen aan de architect. Nee, zeker niet. En kijk, ja, bijvoorbeeld de slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum, die hebben we circulair ontworpen. Dat is ook omdat het Rijksmuseum... Circulair wil zeggen dat alles kon worden hergebruikt. Ja, dat heel veel van de materialen al gebruikt waren en ook weer hergebruikt worden. Dat kan alleen omdat de opdrachtgever dat ook wil. Omdat er een bouwer is die dat ook wil. En in die zin, ja, we hebben elkaar gewoon nodig. En dat is dus, ja, ik denk de architect is in die zin, zie ik die ook als een soort... Ja, hoe noem je dat? Een regisseur. Of die moet dat ook willen. En die moet er ook in mee willen. Want ja, tuurlijk, dan zitten er schroefjes in. Hè? En dan denk ik, ja, ik vind dat eigenlijk ook niet mooi. Konden ze het maar gewoon plakken, dan zie je het niet. Maar dan denk ik, ja, ik wil wel dat dit gewoon hergebruikt kan worden. Het is toch belachelijk dat dit na een paar maanden weer... Want anders zou je het weggooien vanwege de lijmresten. Ja, want dan krijg je niet meer los. En nou ja, nu konden we alles uit elkaar schroeven. En een deel ervan gaat ook nu naar New York. Naar de tentoonstelling zijn we opnieuw aan het een soort nieuwe variant aan het maken voor bij de United Nations. Maar dat kan dus, want er zitten schroefjes in. Ja, er kan heel veel. Maar het begint altijd met het denken. Het denken en het willen doen en het waardevol vinden. Weet je, het belangrijk vinden. Je moet het belangrijk vinden. Ja. Het was me genoeg om met je te praten. Dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel succes met alles wat er eraan zit te komen de komende tijd. Fijna de Jong, dank je wel. En ik hoop dat ze naar je luisteren. Veel succes. Dank je wel. Dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En ik wens u allemaal nog een hele goede nacht. I was listening to the trains. I was up all night, and something glistened in the strange blood diffused light. My friend was missing, and I was ghost. I was plain, I was bright. I was listening to the trains. I was up. NPO Radio 1. 1 uur.